Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polski Radio, program trzeci, środa, 20 września, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Film Agnieszki Holland Zielona Granica to przygotowanie do demontażu zapory na granicy z Białorusią, mówi premier. Straż Graniczna odpiera zarzuty siłowego zawracania migrantów na granicy. Michał Probierz nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji polskiej. Więcej o tym już za chwilę. Krzysztof Uniewski z redakcji sportowej Trójki. Film Agnieszki Holland Zielona Granica to przygotowanie do demontażu zapory na granicy z Białorusią, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ten film szkaluje polski mundur, mówił szef rządu na konferencji prasowej. Z tym filmem oni wychodzą za granicę. Salony III RP popierające Platformę Obywatelską, wielu członków Platformy Obywatelskiej, a w tym filmie jest de facto zapowiedź demontażu muru na granicy z Białorusią. To przecież pierwsze pytanie, czy jedno z czterech pytań naszego referendum. Straż Graniczna odpiera zarzuty siłowego zawracania migrantów na granicę z Białorusią. Do internetu wyciekł fragment filmu Agnieszki Holland. W scenie, która została opublikowana na platformie X, pokazano, że polscy strażnicy mieli przerzucić kobietę nad ogrodzeniem z drutu kolczastego. Nigdy migranci, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę, nie zostali przymusowo zawróceni na Białoruś. Osoby są informowane, że i tak nie dostaną się do Niemiec, bo w tym momencie są przez nas zatrzymane. Czy chcą zostać w Polsce? Nie, nie chcą zostać w Polsce. I te osoby zawracają same, gdyż za chwilkę będą znowu próbowały przekroczyć granicę. Mówi porucznik Anna Michalska, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej. Co więcej, to polscy funkcjonariusze ratują życie zbłąkanym w lesie i będącym w słabej kondycji fizycznej migrantom. Dodaje chorąży sztabowy Andrzej Sieńczuk, funkcjonariusz placówki Straży Granicznej w Białowieży. Najczęściej jest to, że trzeba od kilkuset do kilku kilometrów czasami taką osobę wynieść. Od początku ataku migracyjnego polscy funkcjonariusze wzywali zespoł ratownictwa medycznego ponad 900 razy. Niestety, migranci często odwiezienie do szpitala traktują jako szansę dostania się do Europy Zachodniej. W ostatni piątek ze szpitala w Hajnówce uciekła Syryjka, która otrzymała pomoc medyczną, a także za pośrednictwem aktywistki wyraziła wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Paweł Turski, Polskie Radio. Punktualnie o 8:00 prezes PZPN-u Cezary Kulesza poinformował w mediach społecznościowych, że nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski zostanie Michał Probierz. Więcej na ten temat Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Michał Probierz nie był faworytem kibiców i mediów. Był nim jego kontrkandydat Marek Papszun. W zakończonym sezonie PKO Ekstraklasy poprowadził Raków Częstochowa do pierwszego mistrzostwa Polski, ale Probierz miał pewne atuty względem Papszuna. Doświadczenie w pracy w Ekstraklasie na pewno, bo pracował mniej dłużej. No i rzeczywiście fakt, że pracuje z młodzieżą teraz, to są jego atuty. Natomiast myślę, że Michał Probierz też miał szansę pracować w wielu klubach, też w bardzo stabilnej Krakowi, a jednak nigdy takich wyników nie potrafił osiągnąć. Mówił piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Może swoje największe sukcesy Probierz osiągnie z polską kadrą. W pracy klubowej najlepiej szło mu z Jagiellonią Białystok, z którą 6 lat temu wywalczył wicemistrzostw po Polski. Wygrywał też z nią Krajowy Puchar i zna się z tego okresu świetnie z Cezarym Kuleszą, który Jagiellonią wówczas zawiadywał i zatrudniał go na stanowisku trenera. Ostatnio Probierz prowadził naszą kadrę U21. Pierwsze mecze seniorskiej pod jego wodzą, od razu o punkty eliminacji Euro 12 października na wyjeździe z Wyspami Owczymi, 3 dni później w Warszawie z Mołdawią. O sylwetce nowego trenera biało-czerwonych Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Relacje z Kijowem są istotne, ale embargo na produkty rolne nie powinno decydować o naszych stosunkach, powiedział w Trójce minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski-Welsenk był gościem salonu politycznego Trójki. Jak zaznaczył, Polska niosła Ukrainie szeroko zakrojoną pomoc. Na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Wołodymyr Zełenski powiedział, że niektórzy przyjaciele Ukrainy deklarują solidarność, a w rzeczywistości pomagają Rosji. Ja podkreślałem, że tego rodzaju presja ze strony Ukrainy na rządzie wrażenia nie robi. Mówiłem to tydzień temu, natomiast dodam do tego dzisiaj, że robi natomiast wrażenie na polskiej opinii publicznej. Widać w różnych badaniach opinii publicznej, że poparcie dla wsparcia dla Ukrainy spada. To nas martwi. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk ocenił też, że przywrócenie unijnego embarga byłoby korzystne nie tylko dla polskich rolników, ale też dla całej Unii. W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej sytuacji na Ukrainie weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Wczoraj prezydent wystąpił na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, podczas którego wezwał do bezwzględnego poszanowania międzynarodowo uznanych granic państwowych. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w otwarciu debaty Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Występując niedługo po prezydencie USA Joe Bidenie, polski przywódca wezwał do bezwzględnego poszanowania granic państwowych. Nienaruszalność tych granic stanowi fundamentalny element światowego porządku. Dziś ofiarą jest Ukraina, jutro może nią być ktokolwiek z nas. Wbrew zapowiedziom, prezydent Duda nie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak powiedział, na przeszkodzie stanęło przesunięcie jego wystąpienia na forum ONZ. Podczas spotkania z polskimi dziennikarzami prezydent skrytykował jednak Ukrainę w sprawie zboża, porównując jej działania do sytuacji tonącego, który chwyta się brzytwy. Wieczorem polski prezydent wziął udział w przyjęciu wydanym przez prezydenta Joe Bidena. Dziś wystąpi na forum Rady Bezpieczeństwa, spotka się z premierami Wietnamu i Księstwa Andory, a także ze środowiskami żydowskimi. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po jednodniowej przerwie wracamy do lata, może być piechotą. Zachmurzenie tylko na północy naszego kraju, wzrastające do dużego, no i rzeczywiście nad morzem trochę chmur i możliwe gdzieniegdzie opady deszczu, ale słabe. Początkowo jeszcze gdzieniegdzie była mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, no ale w miarę upływu dnia słońce powinno sobie z nią poradzić. Na termometrach również wracamy do letnich wartości od 20 stopni najchłodniej, oczywiście nad morzem, na północy kraju około 23 będzie w centrum, do 26 najcieplej na ziemi lubuskiej. Sześć i pół minuty po godzinie 9. Anna Regulska za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem, pierwsza odsłona naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Śląska i Kill Bill. Trójka przed południem, kwadrans po godzinie 9. 20 września mamy dziś w kalendarzu. Sprawdźmy, komu życzymy. Franciszek, Andrzej, Dionizy, Eustachy, Helmut, Jan, Klemens, Paweł i Teodor to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego potrójnie naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś ogólnopolski dzień przedszkolaka. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. No to proszę dać znak, jak tam. Są grzyby, 2 2 7 3. Stronger and stronger. There's a hunger in my heart. Formacja Nothing But Thieves w Trójce przed południem. Proszę Państwa, na początek naszego spotkania w trójkowym paśmie popularno-naukowym origami, wiadomo, japońska sztuka składania papieru, także wychodzą z tego figurki różnych zwierzątek, a to kotek, a to łabądek, no takie rzeczy to wiadomo. A robot origami, co to takiego? Otóż naukowcy opracowali ultralekkie mini-roboty, które są w stanie unosić się w powietrzu i to jedynie za pomocą ruchów zmieniających ich kształt. Nie potrzebują baterii, bo napędza je energia słoneczna. Polecą jak liście, będą zbierać dane z otoczenia. Tak zwany robot origami jest w stanie pokonywać duże dystanse i latać na wysokości około 40 metrów nad ziemią nawet, by w tym czasie za pomocą różnorakich sensorów zbierać dane z otoczenia. Chodzi o dane środowiskowe, niezbędne do prowadzenia badań atmosferycznych. Idea jest taka, aby super lekkie roboty origami, one ważą tylko 0,4 grama, wyrzucane w powietrzu, nie wiem, z samolotu, z drona, szybowały sobie po prostu w przestworzach, monitorując między innymi zanieczyszczenia, wilgotność, ciśnienie czy temperaturę otoczenia. Urządzenia mogłyby zautomatyzować badania środowiskowe, tworząc taką wielkoskalową sieć bezprzewodowych czujników w powietrzu. Robot origami wyposażony jest w Bluetooth, co umożliwia szybkie przesyłanie informacji. No i taki robot przypomina, proszę Państwa, z wyglądu liść. I też naśladuje jego zachowanie w powietrzu. Jesień idzie, liście będą lecieć z drzew. Proszę się nie pomylić. Całe życie jeszcze raz zobaczyłem całe.

PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Tak bym pograł w piłkę z synem. Tyle razy mnie prosił. Nie jedzcie tego. Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier. Do tego papierosy, alkohol. I nigdy się nie badałem. Gdybym tylko mógł cofnąć czas. Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. W tym tygodniu wszystko się zmieni. Poznasz auto, w którym odkryjesz pełnię swoich możliwości. Zachwyci Cię nowoczesnym designem, najnowszymi technologiami i wydajnym napędem w trzech odsłonach. Odkryj nowego Hyundai'a Kona, Kona Hybrid oraz Electric podczas dni otwartych w salonach Hyundai przez cały tydzień do soboty włącznie. Sprawdź promocyjne upusty na modele Hyundai aż do 20 tysięcy złotych. Do zobaczenia w salonie Hyundai. Żegnamy reklamy. 9:30 przed chwilą minęła. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16 rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Taki obowiązek spoczywa również na studentach. Przypomina o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wrześniowy spadek stóp procentowych powinien przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej większości polskich kredytobiorców. Niewykluczone, że uwolnione obniżką środki pieniężne pomogą nawet zwiększyć skłonność Polaków do spłaty posiadanych zaległości. Podobna sytuacja miała miejsce w okresie od wiosny 2020 roku do późnej jesieni 2021, kiedy to po obniżkach polska gospodarka funkcjonowała w środowisku najniższych w historii stóp procentowych, a jednocześnie mieliśmy do czynienia z pandemią. W rezultacie niższe koszty obsługi rat, jak i mniej sposobności do wydawania pieniędzy przełożyły się na znaczący spadek zaległości Polaków, mówi profesor SGH Waldemar Rogowski. Na pewno wierzyciele byliby bardzo zadowoleni z podobnego obrotu sprawy, bo trwające już ponad półtora roku wysoka inflacja, rosnące koszty życia, jednoczesny wzrost rat kredytu spowodowały, że Polakom coraz trudniej jest zachować stabilność finansową. Tylko w ciągu 12 miesięcy, to jest od końca lipca 2022 do końca lipca 2023, zaległe zadłużenie pozakredytowe i kredytowe Polaków, widoczne w rejestrze dłużników BIK Info Monitor oraz w bazie informacji kredytowej BIK, zwiększyło się o prawie 5,7 miliarda złotych i przekracza już 82 miliardy złotych. Różnego rodzaju niespłacone długi ma obecnie co 12 dorosły Polak, łącznie jest to prawie 2 700 000 osób. W ciągu roku o prawie 12 tysięcy wzrosła liczba niesolidnych płatników, a ich średnia kwota zaległości podwyższyła się o 1600 zł do 30 100 zł. Dziś wieczorem decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. W opinii analityków amerykańscy bankierzy centralni nie pójdą śladem Europejskiego Banku Centralnego i pozostawią stopy procentowe bez zmian. W kraju z kolei poznamy dane z przemysłu oraz wskaźniki rynku pracy za sierpień. Tutaj analitycy prognozują wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej oraz przyspieszenie wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw, a także stabilizację dynamiki zatrudnienia. Płace powinny powinny rosnąć szybciej niż inflacja. Orange zwróci konsumentom opłaty za kontakt z infolinią i wizytę technika. Spółkę zobowiązał do tego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Wydałem decyzję, w której zakwestionowałem praktyki spółki Orange Polska. Pierwszą z nich było pobieranie opłat za połączenia z infoliniami Orange i New Mobile, również w sytuacji, gdy konsument miał w pakiecie darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych. Drugą zakwestionowaną praktyką jest pobieranie opłat za diagnozę, czy doszło do zgłaszanego w reklamacji przez konsumenta uszkodzenia i która ze stron przyczyniła się do jego powstania. Konsumenci, którym naliczono opłatę, będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać zwrot kosztów, czy jednorazowo darmowy pakiet danych. O zwrot kosztów mogą wystąpić też byli klienci operatora, a szczegóły tej decyzji na stronie Łokiku. Usługi kosmetyczne, upiększające i medyczne oraz wizyty w salonach spa stają się dla coraz większej grupy gospodarstw domowych regularnym wydatkiem. I co ciekawe, wydatki te nie podlegają redukcji w budżetach domowych nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa do końca lipca najwięcej terminali w programie zainstalowano w usługach beauty właśnie. Firmy z branży kosmetyczno-medycznej przodują również w korzystaniu z terminali płatniczych w telefonie. Rząd Kanady naciska na supermarkety, aby obniżyły ceny żywności. Sieci mają 3 tygodnie na decyzję. Jeśli ich plan nie przyniesie prawdziwej ulgi konsumentom, to tamtejszy rząd nie wyklucza wprowadzenia dodatkowego podatku od nadzwyczajnych zysków supermarketów. Wczoraj statystycy podali, że po miesiącach spadków w sierpniu inflacja w Kanadzie wzrosła do 4%. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. To był informator ekonomiczny, który przygotowała Sylwia Zadrożna. O 16.30 kolejny serwis trójkowej redakcji ekonomicznej i ekonomiczne podsumowanie dnia o 18.30. To trójka, audycja przedpołudniowa za 23 minuty 10. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem. Przypomnę, mądrość ludowo-pogodowa na dziś głosi, gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. Prosiłem, by dać nam znak. No jak tam? Są grzyby? My tutaj dzwonimy do radia, bo chcieliśmy powiedzieć, że bardzo dużo jest grzybów. I my jedziemy z Ochotnicy właśnie i nazbieraliśmy 2 pełne koszyki. Że jeśli chodzi o grzyby, to jest ich bardzo, bardzo dużo. I powiem szczerze, że pojechałem na te grzyby, zajął mi to może, ja wiem, 20 minut i nazbierałem chyba z 6 albo 7 kilogramów. A wybór miałem niesamowity. A na targowisku panie się przekrzykiwały, żeby od nich kupić. 2 2 7 3 Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie. Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak, no ale grzyby są. A są, proszę państwa, takie teorie, że może się zdarzyć tak, jak było z wiosną. Kilka razy już tak było, że zima i nagle lato. A gdzie wiosna? Podobnie może być i z jesienią, czyli będzie lato i nagle zima. Proszę mieć to w rozumie. Zima idzie. Zapraszamy na premierę szklanych butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dasz plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie Przed południem za 12,5 minuty godzina 10. Dziś środa, trzeci dzień tygodnia, więc szukamy naszej ulubionej trójki w przyrodzie. W cotygodniowych poszukiwaniach trójek w świecie sportu udajemy się tym razem na stadion lekkoatletyczny. Trójek jest tam sporo, no chociażby w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. No ale tą najbardziej znaną, najważniejszą jest liczba 3 w trójskoku. Skok w dal, ale z trzema odbiciami. On pojawił się już w programie pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Od ponad 100 lat jest stałym elementem lekkoatletycznych zawodów. No i należy do grona najtrudniejszych konkurencji królowej sportu. Więcej o tym Robert Grzędowski. Trójskok nie należy raczej do efektownych i rozpalających wyobraźnię konkurencji lekkoatletycznych. Nie porywa tłumów, jak chociażby sprint na 100 metrów, ale mistrzów trójskoku po prostu trzeba szanować i docenić, bo startują w bardzo trudnej, bardzo wymagającej konkurencji. Dużo czasu wymaga, dużo pracy technicznej, nie jest naturalna. Tak, o trójskoku mówi były lekkoatleta Paweł Januszewski i dodaje, że nie jest to konkurencja dla każdego. Specyficzne cechy motoryczne zawodników, bo i szybkość, i siła, no i gotowość do takiego długiego stażu treningowego. To jest ten problem trójskoku. Dlaczego problem? Może dlatego, że rekord świata w trójskoku zbliża się do 30. Długą brodę zapuszcza od 1995 roku i wyczynu Brytyjczyka Jonathana Edwardsa. Here he goes again. Oh, another big jump! 18.29! 18 metrów i 29 centymetrów. Tak daleko Edwards wylądował podczas Mistrzostw Świata w Göteborgu 28 lat temu. Jego dokonania przez lata nie pobił żaden z Mistrzów Świata czy Mistrzów Olimpijskich. Trudność wynika tu z liczby 3 i jej podstawowej cechy jest nieparzysta. Trzy skoki, czyli hop, step i jump, muszą nastąpić w odpowiedniej konfiguracji. Pierwsze dwa odbicia należy wykonać na tej samej nodze, ostatnie na nodze drugiej. By wylądować daleko, skoczek musi zachować w tym ruchu równowagę i szybkość i odbijać się pod odpowiednim kątem, a także wytrzymać poważne przeciążenia. Swego czasu widziałem zdjęcie rentgenowskie zrobione nodze odbijającej. Była wygięta w taki łuk, także przeciążenia są ogromne. Przy drugim odbiciu skoczek uderza w podłoże z siłą, która sprawia, że ciężar ciała wzrasta ponad 20-krotnie. Zamiast przykładowych 80 kg noga musi więc wytrzymać nacisk 1,5 tony i jednocześnie wybić skoczka przy prędkości rzędu 40 km na godzinę. Bo właśnie szybkość sprawiła, że Jonathan Edwards pobił i do dziś utrzymuje rekord świata w trójskoku. W szczycie kariery przebiegał setkę w czasie poniżej 10,5 sekundy. I właśnie tak szybkich lekkoatletów potrzeba w trójskoku, a do tego wytrzymałych i perfekcyjnych technicznie. I jeszcze muszą mieć swój dzień, by pokonać granicę 18 metrów, jak Jonathan Edwards 28 lat temu w Göteborgu. Był szybki, skoczny i jednocześnie rozluźniony. No to jest jakby takie połączenie idealne. Moc była tylko w momencie kontaktu stopy z podłożem, natomiast w powietrzu lekkość była, takie rozluźnienie i to go poniosło, jak się okazuje. Trójskok. Jeśli chcieliby Państwo spróbować, to proszę pamiętać, trzeba być szybkim, skocznym i rozluźnionym. No taka triada.